बड़ी एक गलती होती है कि जिसने हमारा निर्माण किया और सब कुछ हमारे को दिया उसको अपना नहीं मानते। हमारे को सब कुछ दिया, सदगति के लिए कर्म दिया, जैसा कर्म करोगे उसका सदगति हो जाएगी। अपना कल्याण करने के लिए जिसने ज्ञान दिया और अपने लिए उपयोगी प्रेम दिया, स्नेह दिया और अपने आप को दिया, और हमारे लिए जो चाहिए वो सब समग्र दी, जीवन दिया, जीवन के आधार दिया दिया और उसको अपना भी न माने और याद भी न करें, इसके समान कोई कृतज्ञता है? उसकी याद आनी चाहिए स्वतः स्वाभाविक। थोड़ा भी कोई उपकार कर देता है तो उसकी याद आती है कि देखो उसने इस ऊपर किया, हमारी मदद की, हमारी सहायता की। और जिसने सब कुछ दिया और दे करके मैंने दिया ये जनाते भी नहीं, ये मालूम होने भी नहीं देते, इतना विचित्र दानी है। नहीं तो देने वाला एहसान करता है कि तुम्हारे को मैंने मनुष्य बनाया, तुम्हारे को मैंने पढ़ा लिखा कर अच्छा बना दिया, उपयोगी बनाया, ऐसा कहता है मानता है। वो बेचारे से भगवान ने बिचारी नहीं, सब कुछ दिया दे करके भी जनाते ही नहीं, किंचित मात्र संकेत भी नहीं करते कि भी हमने दिया है। इसी से हम उसको अपनी मानते हैं, उस चीज को उसके देने के विशिष्ट प्रकार के कारण से उसको अपनी मानते हैं। कबू है कि करी करुणा नर दे ही दे ती सभ्य न हेतु स्ने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, बिना हेतु स्नेह करने वाले परम दयालु स्वभाव जन का वो विशेष करुणा करके दुगुनी कृपा हुई। मनुष्य ही देते हैं जिसको अपना समझते हैं, क्या अपना बस होता है शरीर पर? अपनी वस्तु तो तब कह सकते हैं कि अपना उस पर बस चलता हो। हम चाहे जैसे उस शरीर को करें, चाहे जैसे रखें, चाहे जैसे बनाए दें, चाहे जितना दिन रखें, हम चाहे जैसा उसे उपयोग करें, ये हाथ की बात है क्या? फिर उसको तो अपना मानते हैं और डरने वाले की परवाह ही नहीं, वो तो सोचते ही नहीं। अपने लोगों में फिर भी एक एक है ईश्वर, और कई ऐसे मत है जो ईश्वर है ही नहीं, अपने एक बात नाम मात्र मंदिर है ही, देने वाला है, इतना तो मानते हैं, इतना भी नहीं मानते, तो भी उनको सब कुछ देते हैं, मुक्ति तक देते हैं, जो मानते नहीं उनको, और सब कुछ संसार में तुम जैसे सुविधा से रह सको, जैसे तुम आराम से रह सको, ऐसी अकल भी देते हैं, उपाय भी देते हैं, नियम भी देते हैं, वस्तुएं भी देते हैं, ऐसे सब देते हैं, अपनी तरफ देते ही रहते हैं, अपने आप को भी देते हैं। इस शब्द ईश्वर रूप है तो अपने आप को अपने उनको अपने ख्याल ही नहीं करते। कम से कम इतनी तो याद आनी चाहिए भी किसी ने दिया है, कुछ देने वाला है, क्योंकि जो चीज हमारी मिली है उस पर हमारा अधिकार नहीं चलता तो हमारी कैसे हुई है। जितना दिन रखना चाहे उतना सही रख सकते हैं, जैसा करना चाहे ऐसा बना सकते हैं, जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, और बीमार न होने दे, कमजोर न होने दे, ऐसा बच होता है। किसी अर्थ में किसी तरह से भी बच होता है क्या, तो हमारा कैसे हुआ। हमारी स्वतंत्रता हो तो दमश हमारा कह दे, कोई एक विलक्षण शक्ति है जिसने ऐसा सब कुछ किया है, और वो कितनी विचित्र है कि उसको बुद्धि से सोच नहीं सकते। जैसे बालक के लिए माँ सब कुछ करती है, बालक समझ ही नहीं सकता कि माँ कितना करती है मेरे लिए, समझ नहीं सकता। अगर समझे तो माँ की गोदी में रोवेगा क्या वो, यहाँ रोवेगा तो कौन हंसेगा बताओ, तो समझता ही नहीं। माँ स्नान करे तो ही रोवे, कपड़ा पहरा तो ही रोवे, ठीक करे तो ही रोवे। ये दशा हो रही हमारी, हम राजी नहीं होते, नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। भगवान के लिए दुखी क्यों होता है? तो अगर मालिक को कोई समझ ले, इतना सर्वज्ञ है, तीन विशेषण उसमें, एक तो है सर्वज्ञ, एक है वो परम दयालु, एक है वो समर्थ। तीन बात भी याद रखे, अनंत समर्थ, अनंत विशेषण है, अनंत विशेषण है उनमें। उन तीन बात याद रखे, समर्थ और दयालु न हो तो मेरे क्या काम आया। सब समर्थ है बना, हमारे काम क्या दया नहीं है। तो अगर दयालु और समर्थ नहीं हो गया, हम लोग वही रो देगा। और समर्थ और दयालु भी हो वन जानता नहीं हो तो क्या करेगा, हमारे दुखों को नहीं जाने तो वो क्या करेगा। जानता और दयालु नहीं हो तो क्या करेगा, जानता और समर्थ नहीं तो क्या करेगा। तीन विषय भी हमारे मान ले कि भगवान सर्व समर्थ है, परम दयालु है और सबसे विशेष जानने वाले हैं। इतना होने पर विश्वास करें तो हम निश्चित हो जाए, हमें किसी बात की चिंता रहे ही नहीं, कभी नहीं है। कष्टपुरुष हम जानते हैं, अशुभ करते हैं, सर्व समर्थ है, फिर वह चिंता फिर निश्चिंत हो जाए। तो जाए विधि राके ताई विधि रही, जही विधि राके ताई विधि रही, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, उसका नाम लेते प्यारा लगे। बालक माँ का नाम देता है तो कोई उसको विधि बताई कि माँ का नाम लेना चाहिए, ऐसा विधान किया गया शास्त्र का है क्या भाई, तू नाम लो उसका माँ का। माँ नाम प्यारा लगता, मीठा लगता। मैंने बूढ़े बूढ़े संतों को देखा है, साधु हो गए, माँ कभी मर गई, बीमार वेद में आए माँ, ऐसा मैंने सुना है। माँ का इतना उपकार है हृदय पर, इतना छाप पड़ी हुई है, जिसने पालन किया, जन्म दिया है, पालन किया है, प्यार किया है, स्नेह किया है, योग्य बनाया है, दाई का काम करे, नाई का काम करे, दर्जी का काम करे, धोबी का काम करे, मैत्र का काम करे, कौन सा काम माने, गुरु का काम करे, शिक्षक का काम करे, राजा का काम करे, प्रजा का काम करे, माँ। ऐसी माँ को भूल गया, जहाँ पर ब्याह हुआ माँ को भूल गया, जिसके माँ बिना रह नहीं सकता था, रोता था, वो माँ सुहाती नहीं। ऐसे मंदिर के घर विनया कहती है माँ जी को काशी भेज दो, काशी जी और ठीक काशी वास करने से बूढ़ा हो गया, नौकर प्रदुषात हुआ। माँ जी वास भेज दे, अपने वास भेज दे, अब यार निकल जाए। तो भगवान कौन याद करे महाराज, जिस माँ को देखते हैं सामने, जिसने पालन किया उपकार पाया प्रत्यक्ष देखते उस वो भी नहीं सुहाती, अब भगवान की तरफ कौन जावे। और माँ बाप को नहीं मानता उस भगवान से विश्वास नहीं करते, कि ये माँ बाप को भी नहीं मानता, सास ससुर को भी नहीं मानती, तो मेरे को ये माने क्या भरोसा इसका। कम से कम अपने पर जिनका उपकार है वो तो मानना चाहिए ना, कितना उपकार है। जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, वो शरीर दिया जिस मान है। और कैसी अवस्था थी, मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, ऐसी अवस्था में पालन किया, मानते। अब ईश्वर क्या माने, अब माँ बाप ईश्वर की शक्ति आई है, तो मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, मतलब क्या है, माँ को साक्षात स्वरूप परमात्मा का स्वरूप समझो, परमात्मा की नहीं समझते कई स्वरूप समझे। मातृदेव क्या कहे, मातृदेव भव मानो माँ को ईश्वर का स्वरूप समझो। अरे ईश्वर का महत्व हो तभी तो, ईश्वर का महत्व नहीं है माँ को क्या दे। मूल भाव कुतसा, गुरु है, उपकारक है, विद्या ध्यान पढ़ाने वाले हैं, रक्षा बताने वाले, रास्ता बताने वाले हैं, उपकार करने, उपकार करने वाला भी कभी मानते नहीं, आदर नहीं करते, मन में ऐसा नहीं मानते। हमारे कितना उपकार करे हुए हमारे मन के मुताबिक थोड़ा सा नहीं चल रो नाराज हो जा, हमारे मन के मुताबिक ठीक नहीं भले। हम व्याख्यान में जाते हैं बैठने के लिए नहीं कहते तो भी राजी नहीं होते, बैठने के लिए आदर करते राजी होते, और उठा दे उठो यहां से तो नाराज हो जा। अब देखो सही कितनी स्वार्थता है, ये स्वार्थ वृत्ति है ना, पतन करती, महान पतन करती, रग रग में भरी हुई भीतर में महाराज, बात बात में वो जान नहीं देते, वो ऐसा मान नहीं सकते, न ईश्वर को मान सकते, न गुरु को मान सकते, न माँ बाप को मान सकते, न बड़ों को मान सकते। बहुत तुच्छ बुद्धि मारी गई, वास्तव में कृतज्ञ बनना चाहिए। कृतज्ञ बनता है तो उसका बड़ा लाभ होता है, कृतज्ञ नास्ति निष्कृतिः, तो कृतज्ञ होता है उसका उद्धार नहीं होता। इतने पर भी भगवान की कृपा करते ही रहते हैं। शेर जी की बात देखी, सुनने वाले सुनते हैं नहीं सुनते हैं, बैठे हैं उठ गए हैं, ध्यान देते हैं नींद देते हैं, नींद लेते हैं नींद देते, आंख में कहते ही जाते हैं, आंख में छोड़े पत कहते हैं, एक ध्यान 3 घंटा करते हैं, साकार करो तो 3 घंटा, जरा कर ध्यान तो 3 घंटा, 3 घंटा कोई विचार ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, वो तो भाई भगवान की कृपा है, इतनी कितनी विचित्र कृपा है। संतों ने कहा है, नख सिख से पैदा किया जाने चितरा मोर, जैसे मोर में रंग भर देते हैं ऐसे आपके भी पैर का अंगूठे का नख से लेकर शिखा पर्यंत आपका निर्माण किया, कहीं भूल नहीं गई। बाल भी आना दे या नहीं आनाए, या नहीं आनाए, ढंग पर सब काम किया, नख सिख से पैदा किया, नख सिख से अंगूठा का नख लेकर शिखा तक सब जाने चितरा मोर हरिदास हरि पीस रे भरा हरा भी खोर। कितनी योग्यता देती, कितनी बुद्धि दी है, कितना मन दिया, कितनी कितनी बातें दी है, कितना कितना कर सकते है। आकाश पताल का कुलवा लगा दे, यू है वह देश में यू है, यू है यू है यू है, राजी होते यू देने वाले की तरफ ध्यान ही। अरे जिसने ये शक्ति दी है, ऐसी बुद्धि दी है और देते ही जाते हैं, फिर भी दी है बंद थोड़ी किया हुई। अभी भी बल देते, बुद्धि देते, योग्यता देते, संगति देते, शास्त्र देते, शास्त्रों का ज्ञान देते, गीता का जानते हैं, अभी पर करते हम जानते हैं। अरे ये जान आया कहाँ से, कहाँ से ख्याल, इधर ख्याल थी, हम जानते हैं, हमने ऐसी गीता पढ़ ली है याद है। कृतज्ञ बन जाए भाई, केवल ये बात याद रखेगा, कितना देने वाला है, कितना विलक्षण है देने वाला, कितना अलौकिक है, कितना विचित्र है, कितना सबल है, कितना दयालु है, कितना समर्थ है। एक बत्ती लगाते हैं तो उसकी टैक्स आ जाता है, सूर्य चंद्रमा जैसी बत्ती लगा दी, एक कल लगा दे तो है गंगा जी जमुना जी ऐसी कड़ा लगा दी, अपने सुविधा के लिए क्या क्या कर दिया, होश नहीं, ख्याल ही नहीं सर, कितने कितने प्रभु दयाल उमा राम स्वभाव जिन जाना, राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तरी भाव यो माव में मसूढ़ असमूढ़ जानाती पुरुषोत्तम सर्वित। संसारी चीज सर्वित नहीं होता, और ये सर्वित क्योंकि सब कुछ देने वो तो वो एक ही है, उसके सिवाय कोई है ही नहीं। यो माव में मसूढ़ जानाती पुरुषोत्तम सर्वित, समग्र परमात्मा सर्वित पहचान कर भजती माम सर्व भाव माम भजती सर्व भाव भज कपट करिए मोही परम प्रिय सोए, मेरे को याद भी कर ले, याद भी कर अजी भगवान याद शादी हो गया अच्छा स्मृति बात रहना। शंभु श्वेतार पुष्प है न, चंद्रमा वस्त्र तंतु न, और अच्युत स्मृति बात है न, अर्षाद होकर संपट है जयराम जी के राजी कितने सस्ते, अच्युत स्मृति बात है यश स्वर्ण मात्र है न, धर्म संसार बदना हो जाए, याद करने मात्र संसार से मुक्त हो जाए। केवल याद करने मात्र से माँ अनुस्मर युद्ध से मेरा स्मरण कर अनुस्मर, मैं तो स्मरण करता ही हो, मैं तो भूला नहीं हूँ, तू याद कर ले। तो उमा स्वभाव राम स्वभाव जाना, जाना की पुरुषोत्तम सर्व विद भजती नाम सर्व भाव इति गुह्यतम शास्त्र, ये गुह्यतम शास्त्र भगवान ने कहा है। और तो शास्त्र होते हैं ये गोपनीय शास्त्र, मानो अपनी बात करने में जो शर्म आती है श्वास, ये गोई तुम शास्त्र में तुम बयान है, बुद्धिमान से कृत कृत्य से ज्ञानी भी हो जाएगा, कृत कृत्य भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। केवल इतनी बात मान ले कि भगवान की दी हुई, भगवान की दी हुआ कर है, भगवान दिया हुआ सामान्य, भगवान जी की सामर्थ्य, भगवान जी की समय है, भगवान जी की समझ है, भगवान की दी हुई ये है, इतने में जोर क्या था है, कृतज्ञ हो जाए, कृतज्ञ सज्जन याद करो प्रभु को, हे नाथ हे नाथ, कितना प्रबंध किया है प्रभु ने, कैसे पेट में रखा, किस तरह से निर्माण किया है, किस तरह से बनाया है, ऐसे प्रभु है वो हमारे है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, सब कितना ही आपने किया सब कुछ ही कह रहे हे मेरे नाथ कह राजी हो जा क्या क्या किया कितने उल्टे चल रहे सबसे चल रहे मनुष्य को भी पता लग जाएगा कि ऐब है तो वो नाराज हो जाता है। अरे भगवान सब जानते हैं गुप्त से गुप्त हमने गलती करी वो भी जानते हैं भीतर सब जानते हैं अरे नाम लेते ही राजी हो जा क्या सब बात है मनुष्य खोटे खोटे इतने विचार आते हैं लोगों को मालूम हो जाए तो दिन में कई बार मार पड़े भगवान सब जानते हैं ख्याल नहीं करते रहते न बड़ उचित चूक की याद नहीं रहती वो कैमरा ऐसा है वो चीज छपती है कर तो सूर्य सोवा रही है हृदय की प्रेम की बात याद करते हैं वो छपती है प्रभु जन अवगुण प्रभु मान रखाओ दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव भगवान को पुकारो भाई चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपका दिया हुआ सबका आपका दिया सब आप कब एक करी करुणा नर दे ही देत ईश मिले हेतु सुने ही मानव शरीर ही नहीं है मानव शरीर के बाद भी जो जो आवश्यकता है ये कितनी देते हैं अपने जीवन की तरफ आप देखे तो पता लगे कहाँ हम थे कहाँ जन्मे क्या थे क्या बना दिए कहाँ भेज दिए गोस्वामी कहते हो तो खर को अश्वार तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो गो हाथी को चढ़ाई तेरे नाम ने ऐसी बात है भाई लुख है धान धापता लाख पड़ा सा तेल शीरो ही गर्मी करे देख दही का खेल मांगी मैंने राबड़ी करू कहाँ तक वर्ण मोहन भोग गले बैठा संतों के शरण कितनी विचित्रता है कितनी विचित्र क्या हम थे कैसे बना दिए कहाँ बना दिए कभी कभी वृत्ति जाए तब थोड़ा बखार आता है अपने अपने प्रभु को याद करो हरदम कृतज्ञ बने रहो प्रभु को याद करो नाम लो कीर्तन करो उसकी याद भी मीठी लगनी चाहिए जैसे माँ आती है मीठी लगती है माँ का याद आना भी मीठा लगता है ऐसे सदा की माँ तमेव माता पिता तमेव ये बात तो बदलनी हुई है वो माँ सदा की माँ सदा की माँ तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्व मम देव देव ऐसे प्रभु को याद है गो भाई नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 1 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।